صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلام میں محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ کے فسر اور حاصل ہوگا۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، در پہ پھر بلانا، بولو نا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطا لگے گئے گھڑی گرفتا، تیرے غم میں کاش عطا لگے گئے گھڑی گرفتا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلی نے بہت ہی پیارا رسالہ ہمیں دیا ہے، مقصد المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے، 64 صفحات ہیں، 64. اس کا نام ہے عاشق اکبر. اس کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا یہ اجتماع ہے، باب المدینہ میں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے علاوہ 5 مقامات پر یہ ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا ہے اور مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اب حسب حال نیتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. قرآن پاک کا حکم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس حکم قرآنی اور حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا اس کی پیروی کروں گا. پہلے کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. موبائل فون بند رکھنے کی درخواست کروں گا کہ یہ بہت ہی بڑا اس وقت ہمارے معاشرے میں خصوصیت کے ساتھ نیکی کرنے کے معاملے میں یہ اب رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا فضول استعمال اور بیجا استعمال یہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. بالخصوص درس و بیان کے وقت تو واقعتاً اسے بند ہی رہنا چاہیے، اور مسجد میں تو جب بھی حاضر ہوں اللہ توفیق دے تو موبائل فون ہمیں بند کر دینا چاہیے. اب آپ کے گھنٹی بجے گی یا اس کو سائلنٹ پر رکھیں گے تو جیب میں دھمال کرے گا، ہلائے گا آپ کو اور توجہ بٹائے گا، مبلک کچھ بیان کر رہا ہوگا ہم سمجھیں گے کچھ اور. اب آ ہی گئے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، بیٹھ ہی گئے ہیں مدنی چینل کے سامنے، اور اجتماع کی برکتیں پانے کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ذہن بھی بنایا ہوا ہوگا. تو اب اس موبائل کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف کر دیں اور اس کو آف کر دیں, اللہ توفیق دے اس کو آف کر دیں, موبائل ہی بند کر دیں. اور نیت کریں کہ جب تک میں اجتماع میں موبائل فون نہیں کھولوں گا. آپ دیکھیے اگر آج سے پہلے آپ نے موبائل آن کر کے اجتماع میں شرکت کی ہے تو آج آف کر کے شرکت کر کے دیکھیے آپ کو یکسوئی, دل جمعی اور لطف و سرور پچھلے کے مقابلے میں زیادہ نصیب نہ ہو تو آپ کہیے گا میرے رب کی ذات سے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس انداز سے اگر آپ نے اجتماع میں شرکت کی تو انشاءاللہ آپ کے اجتماع میں شرکت کا لطف دوبالا ہو جائے گا. پھر کچھ اپنے لیے نیتیں کرتا ہوں, لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع دفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص و توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اختتام پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب کچھ آپ کے لیے نیتیں پیش کرتا ہوں, آپ بھی حسب حال نیتیں کرتے رہیے اور یہ نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجیے. اور اسے بھی یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع ہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر کئی ایسے الحمدللہ دعوت اسلامی والے مبلغین ہیں جو وقتاً بوقتاً اسلامی بھائیوں کو نیتیں کرواتے ہیں. اور یہ نیتیں کروانا یہ خود ایک بہترین عمل ہے اور یہ خود ایک بہترین نیکی کی دعوت ہے اور خود ایک بہترین انداز میں نیکی کا حریص بنانے کا ایک انداز ہے, کیونکہ یہ ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں یہ انداز عطا کیا ہے. اور اس انداز میں نیکیوں کی حرص میں اس کو پاتا ہوں, کیونکہ ایک کام اگر میں کر رہا ہوں اور اس کی ایک ہی نیت کرتا ہوں, اچھا کام ہے ایک ہی نیت ہے تو ایک وہ یا کہ وہ ایک ہی کام ہوا. اگر میں اس کی 40 نیتیں کرتا ہوں, 41 نیتیں کرتا ہوں, 100 نیتیں کرتا ہوں تو گویا کہ وہ ایک کام 100 یا 40 نیکیوں کے برابر ہو جائے گا نا. کام ایک, وقت ایک, بعض اوقات سعی یعنی کوشش بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. صرف نیتوں کے بڑھ جانے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, آپ کو لگے یار ابھی تک بیان تو شروع ہوا نہیں, یہ نیتیں ہی ہو رہی ہیں. اب میں یہ غور کرتا ہوں کہ میں بیان کیوں کروں گا. اب اللہ عزوجل کی رضا پانے کی اگر میری نیت ہے, ثواب کمانے کی اگر میری نیت ہے, اور اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی میری نیت ہے, اسلامی بھائیوں کو نیکی کے کاموں پر ابھارنے کی میری نیت ہے, ان کے اندر ثواب کی حرص پیدا کرنے کی میری نیت ہے, اور زیادہ سے زیادہ یہ ثواب کمانے کی مطلب کوشش میں میرے اسلامی بھائی لگے رہیں, اگر یہ میری نیت ہے تو کیا نیتیں کروانا یہ خود یہ کام نہیں ہے جس کی میں نیتیں بیان کر رہا ہوں. کہ چونکہ ہم نیتیں کرنے والے عمل سے دور ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے بیانات ہی نیت پر ہوں تاکہ ہمیں نیت کی مزید اہمیت کا اندازہ ہو. بخاری شریف کی ابتدا ہی نیت والی حدیث سے انما الاعمال بالنیات, یہ پوری روایت کا ایک جز ہے اور پوری روایت ہی نیت کے اوپر. اور اتنی بڑی بخاری کی حدیث کی کتاب اس سے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدا ہی نیت سے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت آپ نے کی, مختلف مقامات پر اسلام بھائی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. میرے مدنی چینل کے بے شمار ناظرین اس وقت مدنی چینل پر اجتماع میں شریک ہوں گے. اب ایک سوال ہے, کیا آپ نے آتے وقت یا مدنی چینل پر بیٹھتے وقت کیا اچھی اچھی نیتیں کی تھی؟ یہ آپ سے سوال آپ خود ہی جواب دے دی. اب آپ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی, نہیں نیتیں تو یاد ہی نہیں رہی تھی, نیتوں تو بھول گیا تھا. اب پتہ چلا کہ نیت وہ عمل ہے جس کے کرنے کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہے, ہم نیت کر ہی نہیں پا رہے. اب آپ اتنے سفر کر کے اجتماع میں آئے, کوئی کاروبار سے آیا ہے, کوئی گھر بار سے, کوئی گھر سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی اسلامی بھائیوں کو تیار کر کر بسیں اور گاڑیاں بھر کر لائے. اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا انداز یہی ہے کہ ماشاءاللہ ذمہ دار اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہوتے ہیں, ذمہ دار اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں مسجد کے باہر اپنے علاقوں کی اور جلدی جلدی گاڑیاں بھرتے ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مغرب فیضان مدینہ یا ہمارے ہفتہ وار اجتماع کی مسجد پہ ادا کرے تاکہ ہمیں اول تا آخر پورے کے پورا اجتماع ملے. بلکہ یہ بھی نیتیں کرواتے ہیں کہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ پورے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. اب یہ پورے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیت جس نے کی, اب اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اچھا میں کیا نیت کر رہا ہوں, میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں یا اجتماع والی مسجد میں ادا کروں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورا اجتماع سنوں گا, درس و بیان تلاوت نعت بیان یہ سب میں شرکت ہوگی, پھر الحمدللہ عزوجل ہلکے ہوں گے, کھانے کے بھی ہلکے لگیں گے, اس کے بعد آرام کا وقفہ دیا جائے گا, پھر تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ, پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی, عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ اشراق و چاش کے نماز نوافل ادا کیے جائیں گے, صلاۃ و سلام ہوگا, اور اس کے بعد عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں. تو یوں پورے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہوگی تو میرا آرام بھی ہو جائے گا, گھر پہ بھی آرام کرنا ہے, گھر پہ بھی سونا ہے, گھر پہ بھی پہنچنا ہی ہے, پھر صبح وہاں سے کاروبار پہ چلے جانا ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ میں عالمی اپنے فیضان مدینہ میں یا ہفتہ وار اجتماع کی مسجد میں آرام کر لوں ایک رات, تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں اپنی, میری سات راتوں میں سے ایک رات تو ایسی گزاروں جو اللہ کی راہ میں ہو, اور مغرب تا اشراق چاش تک میں انشاءاللہ اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. یہ جیسے کہ نیت کی, تو ایسے اسلامی بھائی کوششیں کر کے لاتے ہیں. اب اتنا سارا سفر کر کر ہم آئے, تو اب اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوں, تو ان میں یہ ہو کہ جناب میں ان سے ملوں گا, ان سے ہاتھ ملاؤں گا, سلام کروں گا, جو سلام کرے گا اس کو سلام کا جواب دوں گا, کوئی غمزدہ ملے گا تو اس کی غمخواری کروں گا, جنازہ ہوا تو جنازے میں شرکت کر لوں گا. اس طرح مسجد میں اب چونکہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع مسجد میں اکثریت کثرت کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں, اب مسجد میں آؤں گا تو پہلے مسجد کے جو سنتیں اور آداب ہیں, اعتکاف کی جو نیت ہے, یہ ساری بجا لاؤں گا. اب میرے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو جیسے آدھا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و مدت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح و رضویہ شریف میں نماز کے لیے جانے کے وقت کی جو 40 نیتیں بیان کی ہیں, ان میں اتنی نیت, اب اس میں مغرب کی نماز پڑھنے تو آئے نا, اور مغرب کی نماز بھی ہوگی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ, عشاء کی نماز بھی ہوگی جماعت کے ساتھ, جماعت سے نماز کے لیے آنے کی نیتیں اور طرح طرح کی, اس میں جو 40 نیتیں ہیں مزید الحمدللہ امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے ہمیں مزید نیتیں اور اس کی سوچ عطا کی. اب اتنی ساری نیتیں ہوں تو ایک کاش میرے مدنی قافلے کے ذمہ دار اسلامی بھائی, ہفتہ وار اجتماع کے اندر گاڑی لانے والے اسلامی بھائی, تربیت گاہ والے اسلامی بھائی, قافلوں میں سفر کرنے والے کروانے والے اسلامی بھائی, یہ اپنے قافلوں میں ہفتہ وار اجتماع میں لاتے ہوئے درس و بیان میں جو حسب حال نیتیں, اگر یہ ہم سب کروانا شروع کر دیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثواب کا ڈھیر اللہ کی رحمت سے میرے نامہ اعمال میں آ جائے گا, کتنا بڑا ثواب کا ڈھیر. اب یہ ہمارے عاشقان رسول گھر سے سفر کر کے اجتماع میں آئے, اب ایک ہی جگہ پر اگر وہ 112 نیت کر کر آئیں تو ہر قدم پر 112 نیکیاں ملیں گی نا, کتنا بڑا ثواب ہے یہ. اور اتنے بڑے ثواب کی طرف چلنے کے لیے بڑھنے کے لیے شیطان مطلب ہمیں توجہ نہیں کرنے دیتا, اس لیے دعوت اسلامی کے سنت برے میکے میکے مدری ماحول میں ایک عرصے سے نیت اور نیت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور اس سے باقاعدہ ایک بہترین اور عمدہ اور جنت پہ لے جانے والے اعمال کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے، چونکہ ہم اس کے کرنے کے حوالے سے یا اس کو اہمیت نہیں دے پا رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چلے گھر سے نکلنا ہے، کام کے لیے جانا ہے، کچھ نیتیں کر لوں، فون پہ بات چیت کرتا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں، درس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، درس دینے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، مدری مشورے میں جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، بیان کے لیے حاضر ہو رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، بستر پر جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، کچھ بولنے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں، اسلامی بھائیوں سے ملنے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں، تحفہ جیب سے نکال کے کسی کو دے رہا چلو کچھ نیتیں کر لوں، کسی کو پانی پلا رہا ہوں چلو کچھ نیتیں کر لوں، مسجد کے اندر داخل ہو رہا چلو نیتیں کر لوں، مسجد سے باہر دوبارہ دکان کی طرف جا رہا چلو کچھ نیتیں کر لوں، اب یہ نیتیں کر لوں تو اب یہ اگر رٹ بیٹھ جائے تو کس قدر ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ نیت کرنے کی عادت پیدا کروں گا، اب یہ کتنا سارا ثواب ہے یہ بتائیے، کتنا سارا ثواب ہے۔ اچھا اب میری اگر یہ نیت ہے کہ میں ہر کلمے پر ثواب کمانا چاہتا ہوں اور امت تک نیکی کی دعوت پہنچانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں، اگرچہ میرا ابھی وہ موضوع شروع نہیں ہوا جو موضوع میں لے کر خالصتاً آج کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، لیکن کیا یہ جو کلمات ادا کر رہا ہوں کیا اس پر میں اپنے رب سے یہ اچھا گمان نہیں رکھوں گا مجھے اس پر بھی بہت سارا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ کپڑے پہننے تو نیت ہے، امامہ باندھنا ہے تو نیت، ٹوپی پہنی ہے تو نیت، آپ نہ دھو کر فارغ ہوئے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، آپ بال کون نہیں مناتا، آئینے کے سامنے کون کھڑا نہیں ہوتا، تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بال بناؤں یا مطلب اپنے کپڑے دیکھوں یا اپنے چہرے کو دیکھوں، کیا نیت کرے ہم، تکبر کی نیت، غرور کی نیت، کیا نیت ہوتی ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنی پڑے گی، تو آئینے کے سامنے آنے تب بھی نیت ہے، گھر میں جانا ہے تب بھی نیت ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تب بھی نیت ہے، والدین سے ملنے جانا ہے تب بھی نیت ہے، بھائی بہنوں سے ملاقات کرنی تب بھی نیت ہے، اور پھر ان نیتوں میں نے امیر علیہ سنت کو اس قدر ثواب کا حریص پایا ہے، میرے مدی چنہ کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائی اتنا ثواب کا حریص پایا ہے، یہ انشاءاللہ عزوجل میں یہ مدنی پھول عرض کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ یہ بے شمار اسلامی بھائیوں کو نہ صرف خوشیاں اس سے خوشی نصیب ہوگی، میں دل جوئی کی بھی نیت کرتا ہوں آپ کی، اور انشاءاللہ عزوجل اس مدنی پھول پر میں میرے اسلامی بھائیوں کو رغبت بھی بہت ہوگی، اور امید ہے کہ ایک تعداد اس پر عمل کرے گی کہ امیر علیہ سنت یوں تو تحفہ دینے میں اور دل جوئی کرنے میں یا ثواب کمانے میں حقوق عباد کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ ہم نے ان کو اس میں تیزی کرتا ہوا پایا ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں آپ تیزی کرتے ہیں کہ فوراً ہو جائے یہ کام، لیکن بالخصوص جب شب جمعہ شروع ہوتی ہے جسے آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک کثرت کے ساتھ، ایک بار نہیں کئی مرتبہ امیر سنت کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ تحفہ دینا ہے اثر سے مغرب جمعرات کو تو یا مغرب کے بعد دیں گے یا جمعے میں دیں گے، جمعہ کی نماز یعنی مغرب کے بعد جمعرات، مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ مغرب تک یہ جمعہ کی گھڑیاں ہیں، اور ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ امیر سنت کو میں نے کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، ایک بار نہیں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، کسی کو کوئی تحفہ دینا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اس طرح کے کئی کام، عیادت کرنی ہے تو عمومی طور پر کرتے ہیں، لیکن جمعہ کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جمعہ کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں ان کی میں نے ثواب میں حرص کو محسوس کیا کہ اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب کی حرص نصیب ہوئی ہے، تو اب یہی چیز ہمارے اندر اللہ کرے پیدا ہو جائے، درود شریف بھی بالخصوص ان گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بھی نیت کر لیں کہ بیان مدنی مذاکرے کے بعد، جیسے ابھی جیسے بیان ہو رہا ہے، تو بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر نیت کریں خود آگے بڑھوں گا، سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، اور با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب اس کی کس نے نیت کی؟ سب نے نیت بھی نہیں کی. اب یہ بھی ایک بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ نیت کرنے میں بھی بخل ہے. ارے بھائی ہاتھ اٹھ، سچی نیت ہے. ابھی نیت کرنے میں حرج کیا کہ یار چلو یہ تو نیت کرو، ابھی آئے گیا اجتماع میں اور زندگی نے ساتھ دیا تو اجتماع ختم ہوتا بھی دیکھوں گا. تو اب بڑھ کر سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، اسلام بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پور جوش انداز ملاقات کرنی ہے، مسکرا کر ان سے بات کرنی ہے. آپ بتائیے کہ اس میں کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ عزوجل اس ثواب کو بھی لوٹیں گے. کون کو لوٹے گا؟ انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مشیر رسول انور، عاشق شاہ بحر و بر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ النظر الیکا، یعنی پیارے محبوب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. وانفاق فی مالی، وانفاق مالی علیکا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. وہ جلوس بین یدیکا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ تین باتیں سیدنا عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد پسند ہے، جس کا اظہار آپ نے فرمایا. گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شاعر کا اگر میں کہوں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. واقعی اگر ان اشعاروں پر غور کریں اور تصور کریں نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن کی زندگی کا عنوان یہی ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا عنوان ہے. تو ان کی زندگی گویا کہ کتنی ان کی پسندیدہ چیز تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا، یہ ان کو بہت پسند. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا، یہ بے حد پسند. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یہ ان کو بے حد پسند تھا. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے, تو آپ ہی میرے, تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری پر اپنا مال قربان کرتا رہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں. جس وقت خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان علی, جس وقت خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا علم کیا ہوگا. کیا گھڑیاں تھی, کیا گھڑیاں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے مبارک بندے جس کی تعریف قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئی, احادیث پاک ان کے فضائل سے مالا مال, رب کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پسند کو کس قدر پورا فرمایا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ یہ ساری برکتیں نصیب ہوئیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہے. سفر و حضر میں رفاقت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب رہی, یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور کی تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا ہی نہ تھا. کیا گھڑی تھی ہو کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کو لیا اور ہجرت کا سفر کیا اور غار ثور کے اندر قیام ہوا, تین دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے عاشق یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ, کوئی اور تھا ہی نہیں. اور کیا جلووں میں گل ہو گئے, کیا جلوے, کیا کیا کیا کیا نہیں عطا کیا گیا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھڑی جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ڈھال بنے رہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, کہ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے, کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے. جب غار کی طرف سفر تھا کسی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر ہے کہ کہیں دشمن یہاں سے آپ پر حملہ نہ کر دے, کبھی ڈرتا ہو کہ یہاں سے حملہ نہ کر دے, کبھی ڈرتا کبھی یہاں سے حملہ نہ کر دے, کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تکلیف نہ پہنچا دے, اس لیے کبھی یہاں جاتا ہوں تو کبھی یہاں جاتا ہوں کبھی یہاں جاتا ہوں کبھی یہاں جاتا ہوں. اپنے کندھوں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو سوار کر کے غار کی طرف لے گئے. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شان پڑھتے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مقام پڑھتے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق پڑھتے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی جو سوچ کتابوں میں لکھی گئی ہے, جو ان کی طبیعت کتابوں میں لکھی گئی ہے, جو ان کا انداز کتابوں میں لکھا گیا ہے, پڑھتے تو اتنی محبت ہو جاتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ کیا بات کریں ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. جاری ہے گدا صدیق اکبر کا, خدا سے فضل پاتا ہے, خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا. ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے, ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے, سہارا لے ضعیف, سہارا لے ضعیف اور اقویا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت, ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت, بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. مقام خواب راحت, مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو, مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو, بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ۔ تو ایسے ایسے موقع ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیب کیے۔ خود بڑا مشہور غزوہ تبوک کا واقعہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کے اغنیا یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ رب العباد عز و جل کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خرد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا عز و جل کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی مختار دو عالم کے تاجدار شہنشاہ برار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس اثار کو دیکھ کر استفسار فرمائے، کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ باسد ادب و احترام عرض گزار ہوئے، ان کے لیے میں اللہ عز و جل اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو پھول پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اتنا بڑا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر کہ راہ اسلام میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالداروں کو ترغیب دلائی، اغنیا کو ترغیب دلائی، اور انہوں نے آ کر اپنا مال پیش کیا۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے اموال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دین اسلام کے لیے عطیات کرنا، یہ چندہ کرنا، یہ آج سے نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کئی مقامات پر ترغیبات ارشاد فرمائی، اعلان ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مقام صدیقیت پر تھے، ان کا ایک مقام توکل تھا کہ انہوں نے سب کچھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام توکل کو جانتے تھے۔ ان کی مقام صدیقیہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں واضح تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو آپ نے قبول فرما لیا۔ تو ایک کئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کر دیا۔ تو یوں کئی مقامات پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کئی مقامات پر کتابیں میں روایتیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کے نام پر کتنا اپنا مال، اپنا سرمایہ قربان کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے بڑے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، با سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے مال لا کر رکھ دیے۔ آج تک بھی اسلام کی خدمت کا یہ انداز چلا آ رہا ہے۔ آپ ایک بھی مسجد بناتے ہیں، آپ کو عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں، آپ مدرسہ بناتے ہیں، عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں، آپ کو بھی ایسا کار خیر کا کام کرنے جاتے ہیں، آپ کو عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں۔ یہی دعوت اسلامی کا بھی یہی انداز ہے کہ دعوت اسلامی کو مسجد بنانی ہوتی ہے، مدرسے بنانے ہوتے ہیں، پوری اتنی بڑی تحریک چلانی ہوتی ہے، مدنی چینل بغیر اشتہار کے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چل رہا ہے، نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے، اے شریعت کے مطابق 100% اسلامی چینل مدنی چینل آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے، اتنی بڑی دعوت اسلامی کی تحریک، جیلوں میں کام اور دنیا بھر میں کہاں کہاں کیا کیا کام آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، یہ سب کو دعوت اسلامی بھی یہی انداز لے کر چلی ہے کہ عطیہ جمع کرتے ہیں اور لوگ الحمدللہ مخیر حضرات دل کھول کر دعوت اسلامی کو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم عطیات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اس نظام سے مطلب کہ خلاص ہی نہیں ہے، جو بعض اوقات اس میں وسوسے کا شکار ہوتے تو وہ خالی خالی وسوسے کا شکار ہوتے، نظام ہی یہی ہے، طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے کہ جناب اسی طرح مطلب مخیر حضرات اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح جو دین کا کام کرتے ہیں عاشقان رسول، ان سے عطیات لے کر، ان سے چندے لے کر یہ کار خیر میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے، یا اسی طرح مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، حفاظ نکل رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، دار افتا چل رہے ہیں، امامتیں، موزنیں اور کتب ہیں، لنگر ہے، یہ ساری چیزیں مطلب یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا نظام کیسے اور کس طرح چل رہا ہے۔ البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جو تین پسند تھی، ایک پسند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا، بے شمار ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، مطلب اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس سرکار کی بارگاہ میں حاضری رہتی تھی ان کی، اور جیسے ابھی آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم دیکھا کہ آپ نے کس قدر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ مال قربان کر دیا، خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی روایت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مال کی تعریف فرمائی ہے کہ ان کے مال نے مجھے نفع دیا، ان کے مال نے مجھے فائدہ اٹھایا، بہت مطلب گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تصرف، مطلب بالکل وہ ترکیب ہی مدینہ مدینہ تھی، بہت ہی پیارا انداز تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کم از کم مال خرچ کر دینے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو بہت خوبصورت انداز تھا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور اتنا فیض لیا، اتنی برکتیں لیں، اتنا مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ نے حاصل کیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کشتی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔ آج ہمارے یہاں 16 جمادی الاخرہ ہے، تو جمادی الاخر بھی جس کو کہتے ہیں، 16 22 اس ماہ کی 22 تاریخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج یہی سوچا تھا کہ اتنی بڑے امت کے محسن، تو کیا ہی بہتر ہو کہ مدنی چینل پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پورا ہفتہ ذکر عاشق اکبر کا ذکر دھوم دھام سے سنتے رہیں گے۔ تو آج بھی ہم نے الحمدللہ نیت کی تھی کہ ان کا ذکر مبارک کیا جائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات تک، کم از کم آئندہ جمعرات تک تو ان کا انشاءاللہ تعالی آپ مدنی چینل پر ذکر مبارک سنتے ہی رہیں گے، مدنی پھول آتے رہیں گے، ان کی سیرت، ان کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو بیان ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان کا احسان بہت ہے ہم پر۔ جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف توجہ کے منتظر تھے کہ توجہ ہو، دعوت آئے اور میں اسلام قبول کر لوں، تو آپ نے فوراً بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، بھیجا، تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیات ہیں، جیسا کہ آپ نے امت میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی، امت میں سب سے پہلے، تبلیغ دین، دعوت اسلام، اور ان کی اس دعوت سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت، کیونکہ آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ نے جیسے اسلام قبول کیا تو آپ کی جو فطرت سلیمہ تھی اس نے گوارا نہ کیا کہ میں جنہیں قریب سے جانتا ہوں وہ اس لذت ایمان سے کیسے محروم رہ جائیں، تو آپ نے ایک ایک پہ انفرادی کوشش کی، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اقابر صحابہ آپ کی انفرادی کوشش اور دعوت اسلام پہنچانے کی برکت سے منصب صحابیت پر فائز ہو گئے. کتنے بڑے بڑے صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے اس میں ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ آج اگر ہم کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں اور وہ انفرادی کوشش کر کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاتا ہے، کیا جب کہ وہ اس دعوت اسلامی کے لیے، سنت و خدمت کے لیے وہ نمایاں کارنامہ انجام دے دے کہ ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے، کیا جب. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، ایک ایک پہ جا کر انفرادی کوشش کرتے، انہیں دین اسلام کی دعوت پیش کر دے اور انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں حاضر کر دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا کرتے تھے. تو یہ سب سے پہلے مبلغ ہیں، امت میں سب سے پہلے مبلغ ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنی رفاقت کے لیے تمام صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، آپ کو ہجرت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا، یہ بھی آپ کی انفرادی خصوصیت ہے. یہ میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی خصوصیات بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز ادا کی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علیل ہوئے، مرض آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا اور آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں. یہ آپ کی انفرادیت ہے، انفرادی خصوصیت ہے. اسی طرح واقعہ معراج کی جب غیر مسلموں نے تکذیب کی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اس کے بعد آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. غزوہ تبوک جس کا واقعہ بھی آپ نے سنا، گھر کا سارا کے سارا سامان اور مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں، اپنے ارشادات میں آپ کو صدیق فرمایا. اس کے علاوہ اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مزید خصوصیات پر غور کریں تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ فرمائی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا نمایاں ہو کر سامنے آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہلی مرتبہ آپ کی تشریف آوری ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اس وقت بھی آپ کا انداز بڑا نمایاں تھا. اس کے علاوہ مختلف مشوروں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صحابہ کرام سے لیتے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز اور مشورے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سوچ طبیعت اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کے مطابق آپ کا مشورہ ہوا کرتا تھا. آپ کا مزاج بالکل، یعنی کہ کہوں کہ مریدوں کے امام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایسی سکھا کر گئے نا، یہ اطاعت اور محبت اور پیار اور جذبہ اور اثار، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو کچھ مسائل آئے، کئی مرتد ہوئے، کئی جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے، کوئی لشکر کو روکنے کی باتیں کر رہا ہے، تو کہیں سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے مزید سر اٹھایا اور طرح طرح کے اس مسائل. آپ مطلب بندہ سمجھ سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہو جائے اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیا مطلب کہ اس وقت کی کیفیت ہوگی, ان کی اس وقت سوچ ہوش اور عقل کا کیا عالم ہوگا. ایسے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بوجھ کو اٹھانا اور خلیفہ اول بن کر امت کی اس کشتی کو سنبھالنا اور سارے محاذ کا مقابلہ کرنا اور ایک خوبصورت اور بہترین خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا, جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی اتباع شامل تھی, عمر میں بھی اتباع شامل تھی. تو یہ سارے کے سارے انداز جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو واقعی جی چاہتا ہے کہ ان کی سیرت پر کھل کر بات بیان کیا جائے, ان کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت و امیر سنت پر بہت ہی پیارا رسالہ انہوں نے دیا ہے عاشق اکبر, یہ میرے ہاتھ میں ہے, مقتت المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے, اسے لیں, اسے پڑھیں, ایک بار پڑھا دوبارہ پڑھیں, اس کو تقسیم کریں تاکہ امت کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید محبت پیدا ہو. بہت ہی پیارے پیارے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مدنی پھول اور شریعت اور طریقت اور عقیدے کے بارے میں بہترین مدنی پھول ہیں, حیات النبی ہونے کے بہترین دلائل اس کے اندر لکھے گئے ہیں, انگوٹے چمنے کی والی روایت جو صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے الحمدللہ اس کے متعلق بڑے خوبصورت مدنی پھول اس رسالے کے اندر لکھے گئے ہیں. البتہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ چادر رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گیسو زلفیں, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے, تو اس کی نسبت سے زلفوں کی غیث و مبارک کی سنت ہے کہ چند اس میں آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفے کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک تو کبھی بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. میرے باپا امیر سنت فرماتے ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنت ادا کریں, یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک کبھی زلفے رکھیں. کون کون نیت کرتا ہے, اس میں بہت سے اسلام میں سستی کرتے ہیں. اے عاشقان رسول, اے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو, یار آپ زلفے نہیں رکھو گے تو پھر زلفے کون رکھے گا, کیا آ رہے جی, انشاءاللہ زلفے بھی رکھیں گے. بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ بہت انداز چلا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے, کتنی خوبصورت لگتی ہے نا, سر میں تیل ڈالا جائے اور تیل ڈال کر زلفے ہوں آئے آئے اور پھر بیچ کی مانگ نکالیں. لیلت القدر میں مطلعِ الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر حج کبھی سر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر حج کبھی سر منڈوانا ثابت نہیں. آج کل کینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں, ایسے بال رکھنا سنت نہیں ہے. دیکھیں اب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک و پاکیزہ اور عشق بھرے ایام گزار رہے ہیں, یہ آقا کی ادا کو ادا کرنے والے تھے, یہ آقا کی ادا کو ادا کرنے والے تھے. آؤ آ جاؤ, ہم بھی انشاءاللہ امامے کی سنت کو ادا کریں گے، ہم بھی زلفوں کی سنت ادا کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی ایک مشت پوری داڑھی کی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ داڑھی تو ایک مشت تک نہیں رکھنی ہے کہ یہ تو منڈانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا، اور جو آج تک اگر کتروا یا منڈا ایک مٹھی سے کم کتروا یا منڈا اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی، تو یہ بھی نیت کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ تو ایسی اور بھی کئی مدنی پھول ہیں جو عاشق اکبر رسالے میں 22 مدنی پھول ہیں زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے حوالے سے، میں نے ان میں سے چند مدنی پھول مدنی مرکز کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت کا ذرہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ نیت کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس سال ثواب کے لیے کون کون مدنی قافلوں میں سفر کرے گا، بس ہاتھ واقعی بہت سن اٹھایا، پھر بھی بس ہے، یہاں تو سب کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہاں یہ اس یعنی اس ماہ مبارک میں جماعت الاخرا کی آج 16 تاریخ ہے، 16 شب ہے، اس ماہ مبارک میں پکی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس سال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرنے کے غرض نیت سے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے۔ نہیں ایسا پکا ہاتھ اٹھائے، نیت کر کے رکھیں اور جوش والی نیت کریں انشاءاللہ۔ ہاں یہ بات ہے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے نا۔ اذان ہو رہی ہے قریب میں، اذان کا جواب دے دیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیں. اب جو درود پاک ابھی جو ہم پہلے درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیں پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمةً بدوام ملک اللہ. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا لہ جزاکم اللہ خیرا صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مختلف اجتماعات معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کر رہے ہیں اور معاشرے میں پائی جانے والی مختلف خرابیوں کو بہت احسن انداز سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے متعلق مدنی پھول جب پیش کیے جاتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو قبول کرتا ہے, اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو گھر امن کے گہوارے بن رہے ہیں, کاروباری معاملات دیگر میں اصلاح کی برکتیں پا رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ معاشرے کے ناسور یہ ہر شب اتوار یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے اور اس میں مختلف معاملات بیان کیے جاتے ہیں. کل آنے والے ہفتے کو یعنی 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 9:45 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ معاشرے کے ناسور میں سنت و بھرا بیان جو ہوگا اس کا موضوع بہت اہم ہے, اور یہ موضوع ہے دھوکہ. انشاءاللہ نگران شورا اس پہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. وہ اسلام بھائی جو پروڈکشن کرتے ہیں, ملز آنر ہیں, کارخانے ہیں جن کے, ان کے لیے اس میں بہت ہی زبردست مدنی پھول ہیں. ہمارے ذمہ داران رابطہ کر رہے ہیں, دعوتیں پہنچا رہے ہیں. آپ بھی اگر کسی فیکٹری سے تعلق رکھتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں, آئیے دعوت اسلامی کے اس اہم ترین اجتماع میں شرکت کیجئے. سنت و بھرا بیان نہ صرف خود سنیے بلکہ اس کی نیکی کی دعوت پیش کیجئے. جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو فیکٹریز چلاتے ہیں, کارخانے چلاتے ہیں, ان کو دعوت پہنچائیے. اور جو باب المدینہ میں رہتے ہیں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائیں, براہ راست بیان سنیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہفتے کو ہونے والے اس سنت و بر اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ یہ بتائیے کہ آپ جب بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں کیا آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ کس چیز کو ڈر لگتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. سب کو ڈر لگتا ہے. جو چیز آپ لینے جائیں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اگر کوئی چیز بیچنے جائیں تو کسی کو آپ سے ڈر لگتا ہو کہ یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا. تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہر طرف دھوکہ اور خیانت نے گویا کہ ہمیں ہر طرح سے جکڑا ہوا. اس لیے یہ اس بار نیت کی تھی کہ انشاءاللہ یہ دھوکہ اور خیانت کے جو موضوعات ہیں اور یہ جو ہمارے معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس پر کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں درست بیان کرنے اور سننے کی توفیق دے. تو کوشش کیجئے کہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو بعض ایسی کاروبار والی جگہیں ہیں جیسے انہوں نے ابھی نشاندہی بھی کی, انڈسٹریل اور میل اونر, یہ میل وغیرہ جو ہوتی ہیں, فیکٹریاں ہوتی ہیں کپڑے کی, گارمنٹس کی, یہ وہ, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھوکے پر ہوتی ہیں. باہر والا کو دھوکہ دو, بروکر کو دھوکہ دو, خریدار کو دھوکہ دو, امپورٹر کو دھوکہ دو, ایکسپورٹر کو دھوکہ. تو جو بی کا مال خریدتے ہیں, اے کا مال خریدتے ہیں, لیفٹ اوور خریدتے ہیں, فنا خریدتے ہیں, مارکیٹ میں جاؤ تو دھوکہ, فیکٹری میں جاؤ تو دھوکہ, خیانت دھوکہ خیانت دھوکہ. نوکر سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے, سیٹ نوکر کو دھوکہ دے رہا ہے, سپروائزر اپنے ڈائریکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے, ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے. سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں اور بس لگا ہوا ہے سارا بازار اس طرح. تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر خود ہی کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ وضاحت کی جائے گی اور کہاں کہاں کس کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے کچھ اس کی نشاندہی کی جائے گی. اللہ نے چاہا تو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا. تو آپ خود بھی آئیں اور اس طرح جو بھی میں نے جو نشاندہی کی اس طبقے کے افراد کو لائیں اور سنائیں اور بٹھائیں. اب یہ پتہ ہے کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجتماع کو ہم مطلب کہ سنیں گے اور سنوائیں گے. ہاں یہ بالکل بہت اہمیت ہے اس موضوع کی. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں تو بارہا ایسے اسلام بھائی بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی وی سی ڈیز چاہیے, ہم یہ بیانات دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ آج بہت ہی بڑے انقلابی ایک سلسلہ یہ مدنی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, اور وہ گزشتہ سال ہونے والا تجارت کورس. یہ تجارت کورس اگرچہ کئی دنوں تک یہاں جاری رہا, مدنی چینل پر تقریباً 21 سلسلے اس کے نشر کیے گئے. الحمدللہ ان تمام بیانات کو 4 DVDs میں جمع کر کے تجارت کورس کے نام سے یہ 4 DVDs کا سیٹ آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ 21 کے قریب سلسلے اس میں مدنی چینل کے موجود ہیں, اور اس کے پیچھے پوری اس کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ کون سی ڈی وی ڈی میں کیا کیا سلسلہ ہے. بہت اہم ترین یوں سمجھیں کہ کئی ایک فرض علوم بھی اس میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. یہ ڈی وی ڈیز 150 روپیہ ہدیہ, کیونکہ یہ 4 DVD ہیں. ایک ڈی وی ڈی 50 روپے کی ہوتی ہے لیکن مکتبے نے رعایت کی ہے, اور 4 DVDs صرف 150 روپیہ ہدیہ میں یہ پورا سیٹ آج مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسے ضرور حاصل کیجئے, خود بھی دیکھیے, کاروباری حضرات کو بھی اس کو پیش کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا

وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل تقریباً 10 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے رمضان ہال میں مدنی چینل کا سلسلہ قرآنی واقعات میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی وقت نوٹ کر لیں, انشاءاللہ 10 بجے یہ اجتماع ہوگا جو براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا جائے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اس طرح میں موجود ہیں رمضان حال میں جو شرکت کرنا چاہیں وہ رمضان حال میں نماز و حلقوں کے بعد تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اب دعا کا وقت ہو گیا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, اپنے سروں کو جھکا دیجئے, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی شریک دعا ہو جائیے. آج شب جمعہ ہے, جمعہ کی رات بڑی قیمتی رات ہوتی ہے, سید الایام کی رات ہے, کثیر اجتماع ہے. اسلامی بھائی دور و نزدیک سے آ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں اس امید پر کہ یہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا هو مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب مصطفى صلى الله عليه وسلم یا رب الانبیاء یا رب صحابہ یا رب اہل بیت, ہمارے غوث اعظم کے پروردگار, امام اعظم کے پروردگار, غریب نواز کو نوازنے والے مولا, عاشق اکبر صدیق اکبر کے پروردگار, اور ہم گناہگاروں کہ سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا, آج تیرے بندے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جمع ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, سروں کو جھکائے ہوئے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اے اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر سروں کو جھکا کر تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں گے. ہم نہیں جانتے, تو عالم الغیب والشہادہ ہے, سب جانتا ہے ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے, وہ سب تجھے معلوم ہے اے پروردگار، تو سب جانتا ہے کون بیمار ہے، کون مقروض ہے، کون پریشان ہے، کون بے حال ہے، مولا در در کے ٹھکرائے ہوئے، بیمار، پریشان، مقروض، بے اولاد، تنگ دست، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، اے پروردگار شب جمعہ کا واسطہ مولا، ہماری دعاؤں کو سن لے مولا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اللہم انا نجعلك ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا کاملا ولسانا ذاکرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعا مستجابا والشفاء من كل داء، اے پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے بندے ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ملتجی ہے مولا، مولا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اے مولا زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے مولا جو ہر ایک پر آئے گا، مولا پروردگار موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، موت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، عمر ڈھلتی جا رہی ہے مگر گناہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے مولا، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، زبان پر لگام نہیں ڈالی جا رہی مولا، زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلی ہو رہی ہے، اے اللہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اسی زبان سے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے مولا، نہ جانے کتنے گناہ ہو رہے ہیں مولا، اے اللہ لمحہ لمحہ ہمارا گناہوں میں بسر ہو رہا ہے، دن تو دن جب شب آتی ہے مولا اس میں بھی ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں، اور پھر جب شب گزر جاتی ہے مولا صبح آتی ہے اے پروردگار تو ہماری جماعتیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مولا قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، حدیث کی کتابوں پر کتابیں چھپ رہی ہیں مولا، اے اللہ اشاعتی ادارہ ہمارا مکتبۃ المدینہ ہمیں ترغیبات کے طور پر نہ جانے کتنی کتابیں دے چکا ہے، اے اللہ مگر ہم سے کتابیں پڑھی نہیں جا رہی، اے اللہ نوافل ہم سے پڑھے نہیں جا رہے، درود و سلام پڑھنے میں غافل ہو رہے ہیں مولا، مدنی انعامات کی ترغیبات دی جا رہی ہیں مولا مگر دل ہے اے اللہ کے نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اگر یہی سلسلہ رہا یہی حال رہا اور موت آ گئی مولا اسی غفلت میں، اور اے اللہ یہی لوگ ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر اندھیری قبر میں اے اللہ ڈال کر چلے آئے، اور ہمارا معاملہ نامہ اعمال پر ہوا، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے، اے اللہ ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اور ہماری قبر نے ہمیں بھیج دیا مولا، قبر نے ہمیں دبا دیا مولا، قبر کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا، قبر کا اندھیرا ہم پر مسلط ہو گیا، اے اللہ قبر کے کیڑے ہمارے نتھنوں میں گھس گئے، اور کفن پھاڑ کر اگر سانپوں نے اے اللہ قبضہ جما لیا تو ہمارا کیا بنے گا مولا، مولا غفرت سے غفلت سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ میں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، جماعتوں کا پابند کر دے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے، درود و سلام کا عادی بنا دے، تلاوت کا عادی بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، مدنی حلقے سے پیار دے دے، اے اللہ نوافل کا شوق دے، اشراق کو چاشت کا پابند بنا دے، اوابین کا پابند بنا دے، اے اللہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا پابند کر دے، مولا زبان کو فضول گفتگو سے بچا لے، مولا ہمیں نیک بنا دے، مولا پرہیزگار بنا دے، عاشق اکبر کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، مولا صدیق اکبر کے خوف خدا کا واسطہ، مولا ہمیں بھی ایسا خائف بنا دے، مولا ان کے خوف کا ذرہ عطا کر دے۔ اے اللہ محبوب کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اس مقدس سفر کا واسطہ مولا ہمارے لیے بھی، اے اللہ ہمیں اپنے پیر کے ساتھ ایسا سفر مدینہ عطا کر دے، سفر مدینہ کی راہیں کھول دے، ہمارے لیے سفر آسان کر دے۔ اے اللہ مرشد کے ساتھ ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ، اے اللہ کعبہ دیکھنا نصیب کر دے، مدینہ دیکھنا نصیب کر دے۔ عرصہ ہوا مولا تیرے بندے اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں ان کے پیر ہاتھ تھامیں گے مولا اور یہ مژدہ دیں گے کہ آؤ چلے مدینے کو، پر چل مدینہ کا مژدہ انہیں مل جائے گا۔ اے مولا تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مولا ہمارے لیے آسان کر دے، کعبہ دیکھنا آسان کر دے، آب زمزم پینا آسان کر دے، طواف کرنا آسان کر دے، مسا میں دوڑنا آسان کر دے، راہ مدینہ کا سفر آسان کر دے۔ تجھے غار ثور کے ان تین ایام کا واسطہ مولا، ہمارے لیے مدینے کا سفر لکھ دے مولا کریم۔ اے اللہ جملہ دعائیں قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد والا کر دے۔ اے اللہ جن کی جوان بیٹیاں ہیں اچھے رشتے عطا کر دے۔ جملہ دعائیں مولا عاشق اکبر صدیق اکبر کے صدقے میں قبول فرما لے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم گدایا پہلا کو سلام، جی سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعادت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،